กิจการบทที่3วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย3โมงมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่า จงดูเราทั้งสองเถิด คนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่า เงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิด แล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นขณะที่คนนั้นยังรั้งตัวเปโตรและยอนอยู่นั้นฝูงคนก็วิ่งไปหาท่านทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงของซาโลมอนพอเปโตรแลเห็นก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่า ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านทั้งหลายอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องของคนนี้และทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราราวกับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิ์เดชหรือความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ประทานพระเกียรตินี้แด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายมอบไว้และปฏิเสธต่อหน้าปิลาตแม้ว่าปิลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้เป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทำให้คนนี้ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายทำการนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเช่นเดียวกับบรรดาผู้ครอบครองของพวกท่านแต่สิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์ก็ทรงทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้างเพื่อว่าร่ายการฟื้นชื่นจะได้มาจากพระพักพระเจ้าและเพื่อพระองค์จะประทานพระคริสต์ที่ทรงกำหนดไว้นั้นแก่ท่านทั้งหลายคือพระเยซูพระองค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้ด้วยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมาโมเสสได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะประทานผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งเหมือนอย่างเราแก่พวกท่านจากพี่น้องของพวกท่านเองท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในทุกสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับพวกท่านถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะผู้นั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าและบรรดาผู้เผยพระวจนะตั้งแต่ซามูเอลเป็นต้นมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันและได้พยากรณ์ถึงวันเหล่านี้ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วก็ทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันออกจากบาปของตน